У эфіры Рада Свабода. У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык. На працягу гэтай гадзіны вас чакае агляд самых цікавых перадачаў, якія прагучалі ў нашай свабодзе на гэтым тыдні. Вы пачуеце фрагменты размоў з гасцямі эфіру: адвакатам Ігарам Рынкевічам, гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, трэнерам у спартовай гімнастыцы Рональдам Кнышом, былым савецкім танкістам Валерыем Фінюком. У праграме журналісткі досвед пра падрыхтоўку да будаўніцтва атамнай станцыі, расповед пра міжнародны фестываль «Бітугэза». Таксама кінагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова, верш Анатолія Вярцінскага. Дайджэст «Начной свабоды» адразу пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Недалёка ад лётнішча Манас каля сталіцы Кыргызстану Бішкеку сёння ўвечары разбіўся пасажырскі самалёт. Самалёт Боінг 737 ляцеў з Бішкеку ў Іран. На ягоным борце знаходзіліся, паводле розных дадзеных, ад 90 да 123 чалавек. Паводле міністэрства надзвычайных сітуацый Кыргызстану, бальшыня пасажыраў загінулі, засталіся жывымі 25 чалавек. Яны знаходзяцца ў шпіталях Бішкеку. Францыя, цяперашні старшыня еўрапейскага звязу, склікае адмысловы саміт еўрапейскіх лідараў 1 верасня, каб абмеркаваць сітуацыю вакол расійска-грузінскага канфлікту. Канцылярыя французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі падкрэсліла, што саміт склікаецца на просьбу шэрагу еўрапейскіх краінаў. Галоўнае пытанне саміту – як будаваць далейшыя стасункі еўразвязу з Расіяй і дапамога Грузіі. Першы амерыканскі ваенны карабель з гуманітарнай дапамогай Грузіі прыбыў сёння ў грузінскі чарнаморскі порт Батумі. Міністр абароны Грузіі Давід Кізерашвілі ў выступе перад журналістамі назваў гэта знакам таго, што Грузія не адна і што пуцінскай Расіі не дазволіць умешвацца ў справы Грузіі ды іншых краінаў былога СССР. Сёння каля гораду Горы быў падарваны чыгуначны састаў з цыстэрнамі паліва. Ахвяраў няма, але рух на чыгунцы быў спынены. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Пекіне завяршыліся 29-е алімпійскія гульні. На цырымоніі закрыцця на стадыёне «Птушынае гняздо» прысутнічалі 90 тысяч гледачоў. У сваім выступе прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Роге назваў пекінскую алімпіяду выключнай і высока ацаніў працу яе арганізатараў. Роге адзначыў, што гульні дазволілі свету лепш спазнаць Кітай, а Кітаю расчыніцца для астатняга свету. Украіна сёння адзначыла 17-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці. Прэзідэнт Віктар Ющенка выступіў са зваротам да народу. У якасці прыярытэтаў нацыянальных інтарэсаў Ющенка назваў бяспеку краіны, далучэнне Украіны да еўрапейскіх структураў і эканамічнае абнаўленне. Сяброўства ў НАТО, сказаў Ющенка, адзіны спосаб абараніць дабрабыт народу. Іран заявіў пра пачатак будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. Паводле кіраўніка іранскага энергетычнага ведамства Махамеда Саідзі, новая АЭС будзе ўзведзеная ля гораду Дарховін на паўднёвым захадзе краіны. Іран яшчэ не завяршыў будаўніцтва сваёй першай АЭС у Бушэры, якое вядзецца з дапамогай расійскіх спецыялістаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай звольніў двух высокіх афганскіх вайскоўцаў, датычных да аперацыі, у часе якой загінулі цывільныя жыхары. Адхіленыя ад пасадаў і аддадзеныя пад следства, камандуючы урадавымі войскамі на захадзе Афганістану і камандзір падраздзялення, якое брала ўдзел у аперацыі ў правінцыі Герат у мінулую пятніцу. У часе аперацыі, якая суправаджалася ударамі авіяцыі НАТО, загінулі паводле Хаміда Карзая 89 цывільных жыхароў. Як найменей 13 чалавек загінулі, дзясяткі былі параненыя сёння ў выніку выбухаў і нападаў у розных рэгіёнах Іраку. У Багдадзе ў выніку двух выбухаў сёння загінулі 4 чалавекі, 15 былі параненыя. 10 чалавек зніклі без звестак і 8 былі паранены ў выніку зыходу лавіны на гары Монблян, найвышэйшай у Еўропе. Трагедыя адбылася ў нядзелю раніцай на французскім схіле Монбляну. Вядзецца пошук зніклых альпіністаў. Гара Монблян знаходзіцца на мяжы паміж Францыяй і Італіяй. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё «Свабода» на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной «Свабоды», доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Найважнейшай падзеяй гэтага тыдня было вызваленне з турмы палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Андрэй Кім быў асуджаны на 1,5 года зняволення за нібыта гвалт супраць міліцыянта падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у студзені сёлета. А Сергей Парсюкевіч, паводле падобнага абвінавачання, атрымаў 2,5 гады турмы. У дзень вызвалення Алексей Знаткевіч звязаўся з імі па тэлефоне. Наше віншаванне з вызваленнем, ці было гэта для вас нечаканым? Так, гэта было адносна нечакана, бо ў прынцыпе, канешне, калі я дазнаўся, што Александр Казульна вызвалілі, з'явілася вялікая надзея, але з кожным днём былі пэўныя цяжкасці, пэўныя правакацыі пачаліся, і я ўжо думаў, што могуць не толькі не вызваліць зараз у жніўні, а могуць яшчэ і дадаць якую-небудзь артыкул. А вось вы гаворыце пра правакацыі, вы маглі б сказаць, што там спрабавалі супраць вас рабіць? Пакуль асабліва так у падрабязнасці не буду ўдавацца, бо буду думаць, што казаць, а што не. Але, ну, розныя. І правакавалі і на бойку, і спрабавалі падкінуць розныя рэчы. І проста стваралася такая напружаная атмасфера. Я не ведаю, для чаго гэта рабілася, кім гэта рабілася. Але было такое адчуванне, што можа здарыцца нешта благое. Дзякую Богу, ўсё абышлося. І вось нам толькі што паведамілі, што з намі на сувязі таксама і Сергей Парсюкевіч, які цяпер у дарозе дадому. Наша віншаванне таксама з вызваленнем, а тое ж самае пытанне, наколькі для вас нечакана гэта было, ці вы таксама, даведаўшыся пра Казуліна, ўжо чакалі вызвалення? Ну да, я где-то в воскресенье с утра узнал, что Казулина отпустили. С моей точки зрения было понятно, что нас с Кимом тоже навряд ли держать будут в этой ситуации. Видимо, господину Лукашенко однозначно необходимо просто, чтобы парламентские выборы были признаны Европой и Соединенными Штатами. В принципе, никаких особых провокаций не было. В принципе, было все тихо и спокойно, но и никто не говорил, что отпустят. Об этом я узнал буквально вот сегодня уже после обеда. Сергей, а что было для вас самым тяжким подчас этого зняволення? То, что все это происходило, что называется, по беспределу. Я никакого преступления не совершал, однако оказался в тюрьме. Это моральный пресс, прежде всего. В основном это. Бытовые всякие вопросы, это, конечно, уже второго-третьего плана. Время уходит, время сейчас дорого. Надо работать, а приходилось заниматься тем, что сидишь в тюрьме. И такое же самое питание Андрею Киму. Андрей, а для вас что было самое тяжкое в этот час? Самым тяжким было то, что отрымливающие газеты, отрымливающие листы от своих знакомых, где они казали, что отбывается. Самое тяжкое было отчувание, что я ничего не могу зарабить, что я мушу сидеть в тюрьме, хотя на воле я бы, конечно, дейничал, и была вельми великая прага да дзеяння. Просто на самай ж вось гэта то, што мяне трымалі на ланцуге, так, гэта было цяжэй за ўсё. Астатняе ўсё не мела абсалютна ніякай розніцы. Нават больш скажу, што для мяне тое, што мяне пасадзілі без прычын, тое, што мяне пасадзілі за тое, чаго я не рабіў, гэта было нават лепш. Бо я не адчуваў ніякай віны, і таму я меў гэта зняволенне, як проста Божую волю і давяраўся яму. Вы сказали про немагчымасць дзеянняў. А што цяпер вы збіраецеся рабіць найбліжэйшым часам? Якія у вас планы? Ну, шмат планаў, насамрэч. Шмат планаў рознага кшталту, але самае галоўнае, што зараз я мушу быць больш актыўным, як быў раней. І мая мэта не змянілася. Я жадаю, каб проста краіна наша, Беларусь, стала хрысціянскай цалкам на ўсе 100%, так, яна стала цераз гэта шчаслівая. Але я лічу, што так як я не святар, то мая мэта ў тым, каб, як сказана ў Біблії, выкрываць зло. Не маўчаць, але выкрываць яго. І працаваць над тым, каб яго было менш. І таму я буду працаваць і надалей гэтым накірунку. Сергею Парсюкевичу питання. Сергій, ви сказали, що збираєтеся пайсці в політику, бо предпринимальницька діяльність уже не зможете робити тепер у теперішніх умовах. А і так само сказали, що, видать, вас визволили в сувязі з цими виборами у Палату представників. Як ви лічите, має сенс удільничати неяк в цій виборчій кампанії? Я думаю, що однозначно стоїть. Вибори – це повод для того, щоб пойти в народ і поговорити, розказати правду. Я считаю, что оппонентам сегодняшнего власти не хватает именно этого общения с народом. Это прежде всего. Выборы – это повод, чтобы этот недостаток устранить. Однозначно им нужно воспользоваться. Ну, а там посмотрим. Все-таки какие-то подвижки вроде бы происходят. Даст Бог, что-нибудь сдвинется с мертвой точки. Может быть, что-нибудь и получится. Хотя, честно говоря, трудом верится. Но я так думаю, что то, что сейчас происходит в стране, вечно однозначно быть не может. Ни сегодня, ни завтра, значит, через год однозначно, или там через два, действительно пойдут какие-то позитивы в нашей жизни. Мы на это будем работать. После того, как я побывал в тюрьме, сами понимаете, когда уже таким образом тебя власть отметила, отступать однозначно никак не получится. Я, в принципе, и раньше, естественно, не собирался отступать, но теперь эта борьба будет гораздо жестче. А покуль были узняволені, накольки можно было отримовывать информацию с воли, накольки добро шли до вас там газеты, накольки вам дозволяли глядеть телебачення, слухать радио, максимум? Телевизор можно было посмотреть без особо больших проблем. Газеты официально, конечно, доходили с трудом. Ну, эти вопросы в зоне решаются, тут проблем особо больших нету. У меня были там уже друзья, знакомые, не так, как так, пресса все равно по-любому поступала. Практически все газеты, которые у нас в стране выходят, ну, я имею в виду, в том числе оппозиционные или какие-то независимые, они у меня были. И такое же питание Андрею Киму. Андрей, а для вас, насколько были каналы информации из воли открытые? Достатково нормально. Достатково нормально. С этим проблем не было. Пораз-пораз кистелист не проходил, вертался. Але это не являлся проблемой. Наоборот, чем больше доведалось информации, тем больше как раз-таки прогодейничать, она угоняла таки смуток. Бо не для было. Досліди свободи. Білоруські влади у клопотах про будівництво першої білоруської атомної електростанції. Під будівництво АЕС ще не вибрана пляцовка, однак уже призначається керівництво, а білоруські ВНУ технічного профілю від вересня починають підрихтовку кадрів. Усього, поводлі нормативних документів, на два блоки АЕС планується працевладкувати більш за 2000 спеціалістів. Рассказывая Игорь Корней. Для ввода только первого блока атомной электростанции необходимо набрать 1200 человек. Таких специалистов в Беларуси сегодня нема. Тому, как рассказал на прессовой конференции старшиня президиума Национальной академии наук Михаил Мясникович, с нового научального года у Белорусском национальном техническом университете 200 студентов начнут научение у галине ядерной энергетики. Борис Михайлович Хрусталев, ректор БНТУ, сказал, что один из самых высоких конкурсов был на две специальности – по будовництву и эксплуатации атомной станции. Это еще раз подкресливая конкретный интерес и ожидание працевать у этой перспективной галине. По-другое, коли 10,5 года тому наша делегация была у МАГАТЭ, закранали это питание у гуторках с керавництвом организации и досягнули принциповой домовленности. МАГАТЭ готова допомагать не только в справе стажировки наших адмысловцев, але готова и накировать у Беларусь невеликую бригаду серьезных специалистов, якія рыхтавали выкладчиков для подрихтовки и переподрихтовки специалистов, якія будут задейничаны в галине будовництва и эксплуатации атомной станции. У 2014 году, не позднее, как за 2 года до ввода станции в эксплуатацию, у 2016 году повинен быть набран весь персонал АЭС. Тому специалистов будут рихтовать не гуртом, а так званым опережальным набором, коли на разных этапах будовництва будет вызначаться, у яких еще специалистах мае потребу АЭС. А вот керавничий склад будет подбираться поводле досвиду працы у этой галине. Один супрацовников дирекции будовництва АЭС Владимир Петрушкевич напередодні поведомил, что на отказные посады первого блока АЭС плянуется запросить коля 80 специалистов за мяжи. Паводле Петрушкевіча, 18 жніўня прызначаны галоўны інжынер беларускай АЭС. Пры гэтым ён не назваў прозвішча спецыяліста, толькі ўдакладніў, што ягоны стаж працы на атамных станцыях у Расіі складае 25 гадоў. А да 1 верасня на стол да Александра Лукашэнкі лягуць дадзеныя па трох пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях, вызначаных пад будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Паводле Міхаіла Мясніковіча, ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых работаў. Гэтаксама ў верасні будзе прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыкоў абсталявання. Пакуль у спісе кандыдатаў 4 прэтэндэнты: франка-нямецкая Арэва, япона-амерыканская Вестынгхаус Тошыба, расійская карпарацыя Росатам і кітайская Гуандунская ядзерная энергетычная кампанія. Як расказаў намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк, на пачатку жніўня міністэрства энергетыкі атрымала адказы, паводле якіх можна ўскосна вызначыць прыярытэты беларускага боку. Арэва гатовая да сумеснай працы, аднак гэтая кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, а пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. Вестынгхаус Тошыба таксама дала станоўчы адказ, але пры ўмове падпісання міжурадавага пагаднення пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі. А гэтая працэдура, паводле Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў Росатама. Расейцы не толькі абяцаюць здаць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання. Кітайская Гуандунская ядзерна-энергетычная кампанія таксама не выключае магчымасці крэдытавання працаў на АЭС. Як лічыць кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый. Будаўніцтва АЭС будуць весці ў адпаведнасці з падпісаным 30 ліпеня законам аб выкарыстанні атамнай энергіі. Бо што кажа намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк. У законе абгавораныя асноўныя прынцыпы забеспячэння ядзерных адкідаў, іх улік, фізічная абарона і кантроль за перавозкай. Трэба сказаць, што сховішчы ядзерных адкідаў ёсць практычна ў кожнай дзяржаве, таму што радыеактыўныя рэчы ўжываюцца не толькі ў галіне ядзернай энергетыкі, але і ў медыцыне, прамысловасці, у іншых галінах эканомікі. І натуральна, што там, дзе яны ўжываюцца, ёсць і адкіды. Таму, канешне, што тычыцца атамнай электрастанцыі, ёсць вызначаныя праектам сховішчы. Яны будуць будавацца ў адпаведнасці з міжнароднымі патрабаваннямі. І ў адпаведнасці з нашым законам будзе забяспечаная іх эксплуатацыя. Што тычыцца вывазу ядзерных адкідаў з краіны паходжання, то гэта ўсё прадмет перамоваў з будучым прэтэндэнтам на будаўніцтва атамнай станцыі. Гэта ўсё прадмет перамоваў з будучым прэтэндэнтам на будаўніцтва атамнай станцыі. Шэраг экспертаў называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Яны нагадваюць пра чарнобыльскі сіндром, а таксама кажуць, што АЭС не вырашыць энергетычных праблемаў, бо дазволіць кампенсаваць толькі чацвёртую частку аб'ёму прыроднага газу, які штогод спажывае краіна. Пры гэтым у будаўніцтва АЭС, паводле папярэдніх падлікаў, толькі на пачатковым этапе трэба ўкласці ад 5 да 10 мільярдаў даляраў. Пра падрыхтоўку да будаўніцтва першай беларускай АЭС расказваў Ігар Карней. А зараз традыцыйнае пытанне. Наш карэспандэнт у горадні Сергей Астраўцоў пытаўся ў людзей, ці хацелі б вы працаваць на АЭС. Хотел бы. Думаю, что будет высокооплачиваемая работа, хороший социальный пакет. В общем, перспективная работа. По крайней мере, то, что показывали про другие за границей атомные электростанции. Я бы вполне бы пошел туда сотрудником. Не хотел бы из-за того, что то, что было в Чернобыле для Беларуси, большой вред принесло. Надеюсь, что не повторится то, что было когда-то. Однозначно нет. Потому что я не считаю, что это будет безопасно. Мало того, что для вот тех, кто там работает, но и для Беларуси. Ее же собираются строить по российскому этому проекту. И что-то мне не кажется, что не получится второй Чернобыль. Хотел бы, чтобы если подошло. Ну как почему? Там и зарплата, и все на атомной станции. Ну а что там бояться? Во всем мире они есть, бояться нечего. А если взрывы, может кирпич на голову свалиться. Ну если зарплата хорошая, то хотел бы. Наверное, люди работают уже не первый год, как бы на других станциях. Опасно, конечно, но везде опасно, в принципе. На азоте опасно, химолокно опасно. Нет, какие деньги? Был Чернобыль, нам уже хватает этого всего. Працевать нет, но я знаю, что там не будет нехватки кадров, поскольку закрываются литовскую и Игдалинскую станцию, и приглашение приходит местным специалистам работать именно здесь, в Беларуси. Так что, я думаю, не будет нехватки кадров. Я за станцию, и я уверен, что сделают все отлично. И она пойдет только на пользу. Может быть, даже и работал бы к этой станции, мне кажется, она будет делаться. Оборудование будет не отечественное. Весь мир, в принципе, на этом работает. Почему бы и нет? Тут, мне кажется, нету разницы, буду я там работать или я буду здесь жить. Если, не дай бог, там будет какая-то авария, то, естественно, будет всем не очень хорошо. Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Вы на хвалі начной свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак гасцямі начной свабоды былі адвакат Ігар Рынкевіч і гісторык Анатоль Сідарэвіч. Яны абодва прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», але на апошнім з'ездзе партыі яны займалі розныя пазіцыі. На тым з'ездзе быў змешчаны з пасады старшыні Аляксандр Казулін. З імі размаўляў Алексей Знаткевіч. Першае пытанне спадару Сідарэвічу. Вы падтрымалі змену кіраўніка сваёй партыі. Наколькі я разумею, галоўная прычына для гэтай змены, прынамсі якая афіцыйна агучвалася на з'ездзе, гэта тое, што з турмы Казулін не мог кіраваць партыяй. Цяпер, калі Казулін на волі, ці гатовыя партыйцы аднавіць яго на пасадзе старшыні? Па-першае, давайце ўдакладнім, я ніколі не быў за тое, каб Казуліна выбралі старшынёю партыі. У 2005 годзе, калі узнікла фігура Казуліна, я сказаў, што нам такі старшыня не патрэбны. Я не казаў, што вы былі за, я казаў, што вы былі за тое, каб змясціць яго з пасады старшыні партыі на апошнім з'ездзе. А я паўтараю, што я ад самага пачатку, з 2005 года, быў супраць абрання Казуліна на гэтую пасаду. Таму што тыя, хто дэмакраты, вызначыліся ў 1996 годзе, у дні канстытуцыйнага перавароту. Калі ж хтосьці прыходзіў і каманды Лукашэнкі ў дэмакраты, то яны і сапраўды сведчылі свой дэмакратызм, як акадэмік Вайтовіч, прэм'ер-міністр Чыгір, яны гэта рабілі, і маючы высокія пасады. Казулін жа трапіў апазіцыю толькі таму, што Лукашэнкі яго пакрыўдзіў. Зразумелая пазіцыя, спадар Сідарэвіч, а скажыце, наколькі яе падзяляе, на вашу думку, большасць сяброў партыі? Я думаю, на з'ездзе гэта было паказана. І цяпер пытанне да спадара Рынкевіча. Наколькі вы пагадзіцеся з гэтым цверджаннем спадара Сідарэвіча, што большасць сяброў партыі «Грамада» вырашылі, што неадэкватны лідар для партыі? Я згадзіўся быць у гэтым эфіры якраз там не са спадаром Левковічам, а спадаром Сідарэвічам, які сапраўды ад самого пачатку выказваў прама сваю думку, за што можна яго разумець. У адрозненні ад некаторых іншых партагеносы в нашай партыі, ён не гуляў у хухованкі, а заяўляў сваю пазіцыю дастаткова публічна. І што тычыцца пытання лідарства Александра Казуліна, то, канешне, ён прыйшоў у сацыял-дэмакратыю не ў 2005 годзе, а яшчэ ў 2001 годзе пачаліся кансультацыі з боку Казуліна і шэрагу прадстаўнікоў сацыял-дэмакратычнага руху ў Беларусі. І калі атрымалася для ўжо больш прыймальная сітуацыя для аб'яднання шэрагу сацыял-дэмакратычных групіровак у адну аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю, і ўзнікла постаць Казуліна. Такім чынам, можна, канешне, разважаць наконт таго, хто дзе калі быў, хто быў у жніўні 91 года, дзе на якіх барыкадах, хто быў у 96 годзе, калі адбываўся канстытуцыйны пераварот. Але сітуацыя настолькі змянялася і была складанай, што я бы не ставіў папрокам прафесару Казуліну, як менавіта дзяржаўнаму дзеячу, што ён быў у абойме наменклатуры, якая была побач з Лукашэнкам. Што тычыцца, якія думкі ў партыі, то ён карыстаўся, канешне, дастаткова высокім аўтарытэтам. Іншая справа, што з таго часу, як ён стаў старшынём, і да яго арышту прайшло мала часу, і, як я казаў ще Ірині Івановне Казуліны, што ён прыняў партыю, але не абаяў яе, як кажуць, не ў сімпатыю шмат не трымаў за гэты час. І, канешне, праз маніпуляцыі, праз розныя хітрыкі выйшла так, што на з'ездзе была сфармавана, як я ее называю, агрэсіўна-паслухмяная большасць, узгадуючы слова акадэміка Сахарова. І яны прагаласавалі за тое, што ім было прапанавана. Прычым прывялі ў зманы тых людзей тым, што гэта будзе карысна для самого Казуліна. Дзякуй, спадар Рынкевіч, ваша пазіцыя таксама зразумела. Спадар Сідарэвіч яшчэ будзе мець магчымасць адказаць наконт агрэсіўна-паслухмянай большасці. Але перш, чым мы працягнем гэтую гутарку, давайце паслухаем кароткае пытанне. Наш корреспондент спытался у людей на Могилевских улицах, яких белорусских социал-демократов яны ведаюць. Помню Шушкевича и вспоминаю, но очень положительное мнение о нем было. Козулин, недавно освободившегося по амнистии. За клевету на президента, статья хулиганства, 5,5 лет, по-моему. В интернете много читал про него. Я ведаю социал-демократа Трусова Олега, историк-краязнавца, написал шмат книг про Мстислав и так далее. Козулин, наверное, который сидит сейчас. Знаю, что он, если не ошибаюсь, ректором, по-моему, был в университете. В свое время баллотировался, когда что-то было известно, факты эти там всплывали, а сейчас не помню уже, что там, как. Шушкевич, а звать его я не скажу, не помню, а Шушкевич это на слуху. Да никого я не ведаю и не хочу их ведать. А потому что каждый очередной кандидат заботится прежде всего о себе. Вот вместо того, чтобы создать единую позицию, они устраивают разборки между собой. Они были, поуехали за границей, но они свое дело делают. Мне Шушкевич больше нравился. Он, как бы там ни было, уже в возрасте. Козулин слышал. Слышал, что у него какие-то проблемы были с женой, и что президент дал возможность вывести на лечение, но, по-моему, он отказался. Козулин, вы знаете, мне стыдно, но более так углубленно я не знаю. Гэта былі людзі на магілёўскіх вуліцах, і яны адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, якіх беларускіх сацыял-дэмакратаў яны ведаюць. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму Ігар Рынкевіч і Анатоль Сідарэвіч, прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую ўзначальваў да нядаўняга часу Аляксандр Казулін, цяпер ён ганаровы старшыня, партыю ўзначальвае Анатоль Ляўковіч. І пытанне да спадара Сідарэвіча, вось, па-першае, вы можаце адказаць на тыя закіды спадара Рынкевіча, што на з'ездзе там агрэсіўна паслухмяная большасць, а па-другое, вы чулі з гэтага пытання, што ўсё ж такі Казуліна людзі ведаюць, нешта чулі і імя, прозвішча, яно на слыху, дык ці варта адмаўляцца ад такога больш-менш раскручанага палітыка партыі? Я ніколі не верыў апытанням на вуліцы. Гэта ўсё можна змантаваць. Другое. Спадар Рынкевіч хораша сказаў пра тое, што Казулін не паспел абаяць. Ён проста не абаяў партыю. На момант яго абрання старшынёй партыі 4 сакавіка 2007 года ён не быў старшынёю партыі. Я вам нагадаю, што Казулін быў старшынёю партыі де юре з 24 ліпеня па 26 снежня 2005 года. А у 2007 годзе кандыдатуру Казуліна безальтэрнатыўна просто навязалі тыя людзі, якія, ну, так скажам, груба сказаўшы, карміліся на імені Казуліна. Яны просто вялі наступ, просто выкручвалі рукі, ну і врэшце рэшт згадзіліся, ну няхай будзе Казулін. Якія былі рэзоны супраць Казуліна? Ён не прывёў з сабою ў партыю ні аднаго чалавека. Калі мне кажа спадар Рынкевіч, што ён яшчэ ў 2001 годзе стаў сацыял-дэмакратам, ведаю я гэту гісторыю. Чаму ж ён, будучы міністрам, не пакінуў гэтую каманду? Чаму да справы аб золаце, калі супраць яго справа была ўзбуджана крымінальна, ён у гэтай камандзе верна працаваў, рэкамендуючы сябе сам чалавекам прэзідэнта, выключаючы з універсітэта студэнтаў, пагардліва ставячыся да беларускай мовы і культуры наогул. Ён не баяў, але ў 2007 годзе выкруцілі рукі, ён стаў старшынёй партыі, пачаў паводзіць сябе неадэкватна. Нам нават спрабавалі ў рэзалюцыі папярэдняга з'езду запісаць, што Казулін нацыянальны герой. Спадар Рынкевіч, вы чулі вось гэта, наколькі вы пагадзіцеся з тым, што людзям выкручвалі рукі на з'ездзе, што, скажам так, сілай працягнулі Казуліна? Паглядзіце на тых людзей, яны гэтымі ж рукамі галасавалі супраць Казуліна. Выкручваюць рукі тым, хто дае выкручваць, хто слабы, хто кідаецца на нейкія падманы або яго лёгка пераконваць. Калі ледзь не трэця частка з'езда на гэты раз была ад Берасцейшчыны, дзе у Ляўковіча моцныя тылы, калі у нас дасюль не даюць дэмакратычнай сілам у партыі, якія, скажам, не зарэгістраваныя нашы сябры арганізацыі, паўнавартасна ўдзельнічаць у з'ездзе, канешне, можна казаць, што тыя, хто прыехалі, складалі нейкую патрэбную большасць. А тады, яшчэ ў 2007 годзе, Казулін, як палітвязень, і ён проста-напроста прайшоў на маральных каштоўнасцях, на павазе і на міжнародным аўтарытэце да яго. Ніхто рукі нікому не выкручваў. Это еще раз показывают выники голосования. Вот у нас голосование таемное. Коли треба накидать чорних шаров, так усім викрученим рукам би прийшлося просто-напросто взяти і викреслити Олександра Казуліна. Тому це чисто подмана. Я ці тиради я не приймаю. Що тичиться цих справ, коли Казулін був у команді, так я скажу так, покуль ми будемо дисидентствуючими неформалами, а в этом сенсі я Сидоровича розумію, як чоловіка давнішнього супротивленця до совєтського ладу, так вот, покуль мы будем только неформалами, не будем становиться системной оппозицией, якую будет принимать и державных дзячов, былых министров, и неких серьезных политиков, которые скированы на результат, то ничего у нас не отрывается. Вот так мы и будем своим оппозиционным гетто выглядеть, у кого большая частина демократичных мундиров. Щебрами социал-демократичной партии громада Анатолием Сидоровичем и Игорем Рынкевичем гутеру Алексей Знаткевич. І ми протягуємо огляд найбільш цікавих передач «Ночної свободи», що гучали на гэтым тидні. У минулые выходные у литовских Нарвелишках, недалеко от межи с Белоруссию, отбывший другий международный фестиваль музыки и мастерства «Бичу Геза». Каля 20 тысяч глядачов собрались послухать больше за 70 гуртов из усяго свету. Як пройшов фест и чому в Беларуси нема таких свято музыки? Про гэта рассказывает Инна Студинская. Фестывальная публика не поделяла музыков на зорок и маловядомых выканаўцев. Аднолькова тепло примала белорусов, немцев, ангельцев, молдаванов. И все ж патриотизм господаров, их ставление до своих музыков уражвае. У субботу днем на грунтовце перед вёскай Нарвялішкі был автомобильный затор. Сотни машин за всей Литвы ехали слухать гурт «Скеле». Группа называется «Скеле», а солист Кастя Смельгевичут. Это очень старая группа и очень уважаемая за очень качественную музыку. И специально приехали на биту Гэзе слушать их? Да. Ну, и вообще отдохнуть, послушать хорошую музыку, побыть с друзьями. Много улыбок, хорошее пиво, хорошая погода, природа. Есть будущее у этих фестивалей. Фестиваль будет, думаю, каждый год будет только раз и в количестве, и в качестве. Литовские музыки так само у захоплений от фесту. У приватности чаровная солистка «Скеле». Аистя, Вильгевичуте из группы «Скеле», Литва. Как вас принимали? Ну, просто супер. Ну, да, я тоже очень-очень довольна, как нас приняли. Тоже и с представлением довольна. Как вам атмосфера, публика? Как вам это вообще идея? Идея, конечно, очень хорошая. С кем это Скуневичус? Барабанщик. Очень приятно, что из Белоруссии, Литвы все могут приехать. Такой литовский Вудсток. В каждой стране должны быть такие фестивали. Надо, чтобы и в Беларуси то же самое было. Мы тут можем, а вы не можем. Надо У намётовым гарадку каля палаткі з бел-чырвона-белым сцягам сустрэла музычнага прадусара, аднаго з арганізатараў у львоўскага фэсту «Бі-фры» Алексея Лукашэвіча. Пытаюся, чаму ў Беларусі нема такіх фэстаў? Калі рабіць такую альтэрнатыўную музыку, то атрымаць дазвол можна, напрыклад, там за тыдзень ці за 3 дні да канцэрта, прайшоўшы ўсе інстанцыі. За 3 дні ўсё сабраць, арганізаваць проста немажліва. Таму ўлады іншых краінаў ідуць насустрач, напрыклад, з Львова. Ці іншыя краіны самі робяць свае канцэрты і туды значна з'ездзіць прасцей. Спробы былі размовы, але ні да чаго гэта не прывяло. А пакуль беларускія музыкі выступаюць часцей за межамі краіны, чым на радзіме, а іх прыхільнікі вымушаныя пераадольваць візавыя перашкоды, сёлета прыхільнікаў НРМ чакала яшчэ і выпрабаванне навальніцай. Лідар гурту Лявон Вольскі публіку падбадзёрваў. Як не дзіўна, з нашай тэрыторыі ўсё ж было чыстенька, сонца свяціла, а тут праз мяжу літаральна 1 метр, і вот дождж і навальніца. Самі бачыце, які дзяржаўны лад перамагае ў рэшце рэшт. Беларусь гэта краіна стабільна и солнце, а тут в этом капитализме жахливым. Конечно, вам было легче. На цены и не капало. Я бы сам с удовольствием, как была нормальная команда, покачал что-то вроде. Угрозил цеку, не супер. Это же только человека натхняет, по-моему, молодого. Ну, в принципе, все супер. Одна из лепших опошних прац у людей, которые выставляли аппарат. Практически бездокорно все было. И без всяких таких белорусских понтов. Люди спокойные, классные, доброзачливые. Музычный продюсер Алексей Лукашевич перакананы. Белорусы оптимисты по своей натуре, и мы верим у тое, что придет той час, коли мы сможем на Беларуси и побывать на таких великих фестах, и запрошать людей из инших краин, и запрошать иншие команды, и робить в Беларуси такие великие фестивали музычные. Now I wonder, wonder, wonder. Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях «Ночной свободы». С вами Вячеслав Ракицкий. Бежи дому, Иване, чекайте Наташа. Бежи дому, Иване, тади те голки не милую. Бежи дому, Иване, чекайте Наташа. Бежи дому, Иване, а уж се не вратцей. Прогучала песня Яроміра Вомачкі «Бяжи дадому, Іван». «Бяжи дадому, Іван, бо цябе тут не кахають дзяўчаты, не вяртайся ніколі сюды». Такую песню Яромир Вомачка написал в 1968 годе, калі советские войски увайшли в Чехословаччину. Ровно 40 годов тому, у ночь с 20 на 21 жніўня, войски краину Варшавской домовы окупавалі краину. Паводле пляну Кремля, гэтай акупацыі і павінны былі скончыцца ў Чэхаславаччыне рэформы сацыялізму. І ў дзень 40-годдзя праскай вясны госцем начной свабоды быў Валеры Фінюк. У тыя дні ён быў камандзірам танка. Уварваўшыся на тэрыторыю Чэхаславаччыны, ягоны экіпаж займаў пазіцыю ў горадзе Тын над Влтаваю. З Влтавы савецкія салдаты ў прыцемках бралі ваду, бо мясцовыя жыхары ім не дазвалялі чэрпаць ваду са студняў ці вадаправоду. Таксама танкісты замазвалі надпісы на сценах будынкаў, якія пакідалі чэхі. Адзін з такіх надпісаў «Прага наша, а Москва ваша» зрабіў на агароджы касцёла ў той час 19-гадовы юнак Карл Гаек. Сёння ён староста гораду Тын над Влтавою. І калі праз Радыё Свабоды ён даведаўся пра беларускага танкіста, дык вырашыў запрасіць яго гэтымі жнівеньскімі днямі ў Чэхію. Пра тое, як сустракалі савецкага танкіста ў Тыне над Влтавою мясцовыя жыхары, вы можаце прачытаць і пабачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз я прапаную вам паслухаць успамін Валерыя Фінюка з Баранавічу. Ну, як заехаў, як пашлі мы па Чэхі ўже, пересекли раніцы, ну, на світанні так пересекли, 21-го світала, і я ще так поглядів, повернув, написано «Чешсько-Словенська республіка», пагранічник чешський стоїть. Думаю, чого ти тут стоїш, хлопець? Така армада йде. Скільки наша дивізія дійде, і він стоїть, цей чешський солдат. Я почитав «Чешсько-Словенська республіка». І пішли ми по цій. Як пішли, а там пішли некі гори. Я помню, природа такая, не такая, как у нас, некие горы были. А як глянешь в этих горах, танков этих, ну, конца не видать. Глянешь туды, самолеты летят себе, сверху. Танки себе, машины идут. Ну, думаю, тут что-то не то. А як еще поехали по этих селах чешских, гляжу, люди плачут, стоят, коли плотов, за голову хватаются. Ну, думаю, тут это что-то не то. А як зашли уже до Ліберця мы, там уже нас встретили так в этом Ліберці, что не дай Бог. Кидали чем и яйцами, и помидорами, и пьяны, ни воды нам не давали, там кругом плакаты, ни капли воды оккупантам. Иван, иди домой, там, тебя тут не ждали, тебя ждет Наташа, Москва туда, указатели стоят туда. Конечно, нас не ждали. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, pojď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, polobotkách. Гэта быў наш сюжэт, прысвечаны 40-м годкам акупацыі Чэхаславаччыны савецкімі войскамі. Вы на хвалі «Начной свабоды», і мы працягваем агляд самых цікавых перадач «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні. І зараз вашай увазе кінаагляд Максіма Жбанкова.

патриотизм некий. Хотя это тоже бывает, когда тяг поднимается, некоторые плачут. Это то, что осталось от тех годов. Наколько вы погаджаетесь с тем, что Китай будет новым лидером, каким количестве были сборные Советского Союза, сборные США? У Китая самые великие перспективы. Китайцы – это люди, которые хотят тренировать по-новому, захватывать, что есть во всем мире новое, и пользуются этим. А у России, Беларуси, Украине, некоторых других странах вельми великий консерватизм. И это не пущая получать медали. И Россия съехала, и Беларусь. Вы написали книгу «Як робить олимпийских чемпионов». Ясно, что эту книгу коротко не перекажешь. Але на вашу думку, что с этих парадов в этой книге выкористовывается у белорусской гимнастики теперь, а что нет? Ничего не выкористовывается. Я эту книгу подарил и нашему областному управлению спорта, и Министерству спорта республики. Они ее сховали и не показывают никому. А меня стали глядеть после этого, как на ворога народу. Быцем я хотел что-то, кого-то оскорбить, что ли. А я там от души изложил свои открытия о спорте. Справа в том, что тренеров ни одно учебное заведение не учит. А у тренеров есть тысячи секретов. Какие там парады были и чем они могли так покрутить? Парады в том, что у весь спорт... Идя не по той стежке, по какой, и он построен на лжи, на заговоре олимпийских чемпионов, которые стараются остаться в истории своей страны в единичном лику. По их парадам и построен весь спорт. Той же, кто это не понимает, то идет, как у все, и тренирует, как все. А таких тренеров, это, как я понимаю, 99 из 100, которые не понимают, что только тренируя не так, как у всех, а совершенно по-другому, используя педагогику, законы физики, психологию, делая много-много открытий в этих областях, как бы это касалось спорта, можно только добиться чего-либо. Так я тоже тренировал все время. Вы теперь говорите про стан именно белорусской гимнастики, или вообще про спорт? И не только гимнастики, это во всех видах спорта. И коли бы во всех видах спорта вот это поняли и пошли бы по, как я предлагаю, другие некоторые тренеры, очень мало, правда, кто предлагает. В Беларуси было бы в десяток раз больше золотых медалей, чем сейчас. Але насколько это реально, иметь в десяток разов больше золотых медалей, чем теперь для маленькой Беларуси? Коли бы было в десяток разов больше, так Беларусь была бы на третьем месте, видать, после Китая и США? Абсолютно точно. Справа в том, что еще у всей мира тоже полно-полно допускают ошибок, заблуждений. На этом можно выиграть. Я всегда смотрел и думаю, как обхитрить других тренеров. Присматривался, где они допускают ошибки. Но оказалось, этих ошибок сыплются горы. И до сих пор это продолжается. Вот не делая поменьше, делая этих ошибок, можно выйти у лидера мировой гимнастики даже такой маленькой стране, как Беларусь. Вы лечите, что белорусская гимнастика может в своих достижениях когда-нибудь наблизиться до того, что робила советская сборная колесица? Да, но для этого надо руководство, чтобы совсем по-другому стало поступать, а не так, как все теперь. Было отпускать такие громадные гроши на развитие спорта, оно уходит впустую. Уходят на футбол, который никогда ни одной медали не принесет, даже бронзовой. На хоккей, вот эти дворцы строить и прочее все. Приглашая этих варягов из-за границы, платя им такие громаднейшие зарплаты. Одна зарплата у некоторого больше, чем у 50 тренеров за раз. И они ничего не дают, а своих... Але ж некоторые могут не погодиться на конт футболу, бо люди хотят глядеть футбол, не глядя ни на что. Хоть, может, медалевый это и не принесе, але людям хочется, как белорусская сборная по футболу добро выступала. Конечно, не только по футболу, а по всем видам спорта. Але ж вот я сколько бываю на стадионе, когда футбол играют, людей почти нема. Что касается хоккея, так эти дворцы, они же громадную стоимость имеют. С кем не поговоришь, все возмущаются этим делом. Столько бы можно было золотых медалей вместо этого получить. Хоккей, футбол и больше ничего. А во славу все приносит. И единичные виды спорта. К этому бы надо стремиться. И это есть полная возможность, как я уверен в этом. Но требует перестраивать весь спорт. Ви слухали фрагменти гутерки Олексія Знаткевича со спеціалістом у спортивній гімнастиці Ренальдом Книшом. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Сьогодні свої вірші різних годів читає Анатоль Вярцінський. Я фільм глядів. Там Спартака розіп'яли. Розіп'яли ночі. Крив Рим'я спали. Висить Спартак, канає на крижі. А внизі кля ног його жанчина вжирається трапеними в очима. Спартак, Спартак, хоть слово не скажи. У розпачі хапається за ноги. Спартак, Спартак, у залі плачуть многія. Дим мене самого горліком, і сам сльозиною змахнув тайком. Спартак, Спартак, герої всіх епох, чи не такий ваш льоз був у фіналі, як нехто моцно спав, вас розпінали, ви тихо на крижі своїм каналі, і білося жанчина клінок. З'явлення. З'явлення зор і сонця в вишині, з'явлення соку з глибині коріння, з'явлення трав у вісновиї дні, і ось моє, і ось твоє з'явлення, як бицем би домовилися всі глибині темної, золотиї висі, як бицем би сказали всі, з'явіся, і ти з'явилася во всій красі, як бицем не чекано все було, як бицем випадково, а насправді в особленні та наяві чекалося, як раннє світло, а каб ти нам з'явилася, як світ, подмогою було благословення, благословляв твоє з'явлення світ, сусвіт благословляв твоє з'явлення. Я жив високо на горі. Було високим небо повдня, було високою ночі повня. Високим був, як світ старий, спів петушини на зорі. І був високим горний вечір, і снілося мені на досвіті, що взлітаю, ніби пух, учився знов літать мій дух. Знов чув я покліч в вишині, простори кліч, і як над дахами літав над кривдами і страхами, над дробізями метушні. Було високим сонце повдня, було в покої зяді промня, і бачив у його світлі я ваші письма на столі. Літав мій дух, як птах весенний, був вольний, радостний, живий, і в этом світлом узнесенні були со мною побач ви. Твоя воля, як воля льосу. Твоя воля, як воля льосу. Ти зустріла мене весною, повела мене за собою, повела, узвела до небесу. Була легкость така у кроках, мої рухи такими були, що не знав я, іду по облоках, чим криво лечу по землі. Мне счастливая зорка мергала, хитровато подмиргала мне, а затым ты меня извергала, повела на землю по весне, позбавляла крилу широких, хопить, милый, унать в облоках, походи по земных шляхах, походи на властных ногах. И пошел я с надеей и страхом, тим земным, тим чернистым шляхом, мне нелегко идти было, я в очаї хмуру чоло, сустракались лужины, смеття, были ухабины и корчи, мне хотелось утячи, мне хотелось часом смерти, но хотел я видать за много. Ты казала мне строго, живи, была воля твоей любви, не бы воля лесу земного, я не мог перечить. Життё даецца, каб життё творить. Життё даецца, каб життё творить. каб светла золотую яго нить, віть і далей любовью справы дзейнай, ты словом, што ад справы не аддзелена, тварить. Жыццё даецца, каб жыццё тварить, надзеяй, правдай, мужным порыванням, высокородным дружным намаганнем, што потым зоркай у веках гарыць, тварить. Жыццё даецца, каб жыццё тварить, маральны самы, самы натуральны, пачатак гэты вось жыццесцвярджальны. Інакш якая жыцця карысць тварыць. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, не марнаваць, не нішыць, не бурыць, тварыць. Свае вершы чытаў паэт Анатоль Вярцінскі. На завяршэнне наша традыцыйная музычная перадача, а я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі да наступных сустрэч. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Вітаю, спадарства, пасля перапынку. Новая сустрэча з вамі з нагоды, каб дазнацца, чаго пра шараговых прадстаўнікоў беларускай музыкі, што трапляюць на мае пільныя вочы. Пойдзе ў нас размова пра гурт, што выклікаў да жыцця цэлую музычную з'яву на постсавецкім абшары. Часцяком маладыя людзі, асабліва студэнцкім асяродку, вольны час арганізуюць над штампамі, што існуюць у грамадскай свядомасці ды ў масавым мастацтве. Часцей за ўсё гэтыя арганізацыі, што большасці маюць літаратурны ці музычны характар, не выходзяць за межы гэтага асяродку, ну, на максімум трапляюць у клуб вясёлых ды кемлівых. Па-іншаму ўсё выйшло ў Менску на пачатку 90-х. Тады з'явілася група, што пачынаючы менавіта з такіх рэфлексій трапіла на вялікую музычную сцэну, з цягам часу сталася культавай, а потым справакавала масавае з'яўленне падобных на сабе калектываў па ўсёй Беларусі, Расіі, Украіне, ды нават у Еўропе можна знайсці аналагі. Страшна казаць, але цяпер група пачала адбіраць прэстыжныя прызы на ангельскіх ды амерыканскіх мастацкіх конкурсах. Але сёння мы вяртаемся на 18 год таму у горад Менск, каб пабачыць момант узнікнення групы «Ляпіс» Трубяцкой. Ініцыятарам узнікнення стаў студэнт Менскага інстытута культуры Сергей Міхалок. У 89-м годзе ён прыехаў паступаць у Менск ажно з самога Свердловску, пра тым, што нарадзіўся ў Дрэздэне, у сем'і вайскоўца, а выбар беларускага інстытуту тлумачыцца даволі проста. Бацька Сергея сам паходзіць са Сміловічаў. Нягледзячы на здольнасці акардыяніста, паступіў Міхалок на рэжысуру масавых святаў. Першыя песенькі былі нармальна такой знявагай да рок і пап выканаўцаў. Ясна, што выконвалася ўсё па-расейску з дадаткам паралельнай беларускай мовы трасянка ды дыялектызму. Так бы засталося ўсё гэта на зроўні інтэрнатаўскіх пасядзелак, каб не здаровае ці нездаровае нахабства. Сергей Міхалок з сябрамі падалі заяўку на ўдзел у фестывалі «Тры колеры» ў 90-м годзе. Даволі дзіўна выглядалі сярод папулярных ды не вельмі тады выканаўцаў тры чалавекі з акардыёнам, басам, гітарай ды бубначом, што з'явіўся ў калектыве літаральна за 3 дні да выступу. Зусім смешна стала потым, калі журы вынесла свой вердыкт. Лепшыя маладыя выканаўцы трох колераў. Як у лесі мы былі з падругамі, з падругамі мы былі, дзе зібі Hey!